Kvastmakartrappan nummer 2 och 4. Åsebergets kåkbebyggelsen kan väl närmast beskrivas som arbetarkvarteren till Stora Varvet. Här på Åseberget bosätter sig många arbetare som jobbar på varvet, redan på 1700-talet. Marken är den allra sämst tänkbara för bostäder och är därför ekonomiskt möjlig för en fattig arbetares egen stuga. I en begäran till staden för nuvarande kvastmakartrappan 2 står det till exempel att få intaga och hängna en liten bergaktig ödesplats på Södermalm vid kontinuation av Bondegatan ute i kvarteret Tegelviken belägen. På grund av att huset står direkt på berget sätts tomtöret väldigt lågt. Ägarlängder visar att många husen på Åseberget bebos av anställda på varvet. Däribland av timmergeställer, timmermän och stångjärnsbärare. Husen här längst ner på kvastmakartrappan 2 och 4 tillhör de mest oförändrade sedan 1800-talet. Det ger oss därför den bästa bilden av hur arbetarna vid varvet bor vid den tiden. Efter totalt ungefär 100 meter på kvastmakartrappan och gången ovanför vik av på en gångväg till höger närmare klippkanten. Stanna snart och beundra utsikten ner över Tegelvikshamnen, berget Fåfängan och Djurgården på andra sidan vattnet.